لکنه دا ها لکنه یو بل حکم په لکنه او بل مسله په پخ سے فایل شې دتا ذکر کوي غو به لکنه د وی چې فصل اذا تنازل فعلان فی اسم ظاهر بعدهما آ وخت چې جګړه سره روشه تنازع چته لشه جګړه آ وخت چې تنازع او جګړه سره روشه د دوی فعل فی اسم ظاهر په اسم ظاهر شه دا اسم ظاهر بعد هما چا وی و سه دی دواره نه دا بعد هما صفت ته دی چا دی پورا دیغه اسم ظاهر دی پورا په تی بعد متعلق سره فی اسم ظاهر کائنین بعد هما دا اسم ظاهر چی وی و سیا سه دی کانا دیغه دوی فعلی نه دا هما زمیر اغه فعلی تا رجا دوی فعلی تا چیز نه دا اسم ظاهر چی وی و سیا دیغه دوی فعلی نه دا می ذکر کنپو بینے ازا تناز الفعلان آو چه تنازور و شیدی غدوی فعلے فی اسم ظاہر پچاشے فی اسم ظاہر شے دا فی اسم ظاہر بعد ہما چوی وسیا دے اے غینا کنپو بینے اے اراد کل واحد من الفعلین ایام لفی ذالک الاسم دا ایسر چې دای تفسیر کوې دینا دار جواب د دا دسوان نه څرګدا او ایسر چې دای تفسیر کو ها دا د تنازو تفسیر کو چې نه وره کانا ها ای تنازو لفعلان تفسیر کو په ایسر دینا دار جواب د دا دسوان نه چا سوال ور دی په دکو سے برت مصالح پوند هم چې تیوې چې ذا تنازو لفعلان او چې جګړه سره د دوی فعل ها نه تنازو خو جګړه ته ولا شي دا نه ذکر ها و جګړه خو چې کومې بده تنه او د فعلان نه غیر متصور ده ځکه چې جګړه خو چې سي چپل مان شي سي ایزا بلا واه په مان شي ایز باندې سوره په مان شي جګړه خو سي او فعلان خو دا بلا واه نه دي چې څه ده کنه ها نه ځکه نه دا نسبت ته تنه زو فعلان ته د سینه ایزا تنه زو فعلان څه ده کنه ځکه چې تنه زو خو جګړه ته ولا شي او جګړه خو چاته ولا شي اهو صفت ته ساده دا بلا واه نه نه دفاع فعلان چې کوم دي تنازو متصور اند اې دې پردا جو کو چې ا اراده څه ده نه ان اراده دي د هر و ده فعلین نه ترکه هر نه د فعلین نه ها څه شی اراده دي انا اې دې ان یعمل فی ذلک الاسم چا مالو کو په دې غه اسم شي ترکه دا چا مالو کو په دې غه اسم شي خسره تنا وچ دا وې ده کنه چتنا زونه مې چتنه دا مو راده خو دې کنه چې مثال کا اراده دې هر یو فعل څه شی اراده دی هون دې عمل کړي څه دې کنه پدې سمچا ایو فعل اوی چې څه پدې شامل وکړه ابلا وی چې پدې شه څه څه عمل وکړه دې ته تنا زونه سم اراده شو اراده چې تیسو کنه بیا تاسو ورې دې جو دې کنه چې اراده چې کوم دې دا دې څه نه غیر متصور اده څه کنه اراده څه کو دا ورا واسط نه بده ته نه نه د دې د ریټریډ کنه چې اته دا وتوجه به حاصل معنا څرګه ها څرګه ته خسره چې را دې نه سم را ته شي ها اته دا وتوجه په دې باندې معنا څرګه ها دا مطلب څرګه دا چې اراده کله واحدن یعنی توجه کله واحدن څه وایې کنه ها متوجه وی دا هر یو من الفعلین دفن دفعلین په اعتبار د معنی سره څرګه متوجه وی دا هر یو دفعلین نه وای راته نه په اعتبار د معنی سره ها دا نه ذکر څرګه ایام الا فی ذلک اسم چې اعمال کو چا شه ها په دې ښه یې سم شه چې دا په دې نه ها یو اوری په اعتبار د معنی سره دا چې دا زامل په شو ابلا په اعتبار د معنی سره دا هول چې زامل په شو کوي زامل کړه کنه په دې او ګوري سوچو ته کی یی دې طرف هو به دی نا ها دا ذات نه اصل فرانی په باندې اعتراض ورې دو یی دې پرد سو وکړو یو وکړو غن به دې نا باندې ځکه هو په پوز باندې یو څه تر دې نه نه راوړې دې جو خدا چې دایي چې ذات نه اصل اعلان ها په دې باندې نه راته دې نه واره دې چې ته جواب نه ځکه چا و چې تنه زور شي دې فعلان فعل نه اعتراض په ورې دې چې جو چې لکه څنګه دې فعلان په ماشي تنه زور دې دا د صفات په معنا څه څه تنازور سي څه سم فعل دې سم مفعول نه څه څه دې مشه کې دې په معنا څه څه تنازور سي لکه مثال کړه څه انا ضارب و مکرم زیدن څه څه وي انا زاربون و مکرمون دا زاربون وی چی دا خا زیدن امود پرامفول موامل امود پرامفول بیشی دا فیده کنه دا عمال دنس مو پشکر و دا مکرمون وی چی دا امود پرامفول بیشی دا خبه ده کنه دا موامل پشکر دا تن زو پشکر اولا کنه پشکر اولا دا زاربون و دا مکرمون پچاشه تنه زور اولا فدا زیدن شد دا کنه دلکه سرنگ چی تنه زو پرمان دی فیلان شد دارنگ پرمان دی چاشه شد صفات آرسی شد دا نه دا کنه و تو صرف سلام ذکر کری دی دې پر جواب دادا څه ښه نه چې دا په عمل شې فعل اصل ده او د صفات سره دي فرع دي څه ښه نه نه دته کې مصنف اتفاق لري دوه دې په ذکر دي سره اصل سره دي ښه نه دې فرع نه مصنف دته کې اتفاق لري په ذکر دي سره اصل دي ښه نه دې فرع نه ته په دې ښه نه نظام در کې آشاته نه زور دی میږي او چونکی فعل اصل په عمل شې بس ته سر ته وکړي چې سلط ته وجنه آز دی چشوا دوه مې ته ځپو وره دی شي انا چې تی وی چې آوا چې تر زور شي د دې فعل نه لکه څنګه چې د دې فعل نه پرماشه تا نه زور شي دا نه کې دې ډېرې پرماشه سره زور شي دا کنه ها لکه په هڅو سره چې کوم دې نو زه ولا دور سره افتا څه ده کنه چې ها اجنه زه ولا دور سره کده اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت وبل ورحمت وترحمت على ابراهيم وقرات تنزاف قال دي دا ټول ته نظر په شاشه علا ابراهيم هم دې ته نه دا هر څه دا چې د کوم څه د متعلق څه کې دا دا لا ابراهيم هم به متعلق دا ودا چې کوم دي معامل پر شي کړه دا هم دې ته نه نه لکه څنګه چې په دې ته لاندې چې دې ته نظر څه څنګه په ډېر شا څه ته نه به دې پر جوړ دادا وې ده کنه چې دو تک ده په لاله ذکر کړی مصنف تسنیا دې کنه دای چې څنګه کې دې تر دې په تاو نه ذکر کړی په دې سره دای دې خیر چې تا نه اعتراض وروه دې کنه بلکې دا دې پر دې ښا هم دې ادنا متای سن دې وایي تشوا کنه چې کم سے کم سمرا تنا زو سمرا فرا دوړي دوا دې دې کنه نه ذکر په دې نه وکم چې تنا زو سینې دې نام ذکر ندا چې څنګه بده کنا دا دې چا دې واځ نه دا تا فیرا ذکر کړ تسنیا ها دې ها ادنا متایتن دې واځ نه اې دې نه دا وته چې پزوتای سن نه پزوتای صاحب دې بجې نه بده کنا خو ادنا مرتبه دې تنا زو سمرا دې وا دې څنګه هه کنا په دې نه پکام شپه تنا زو نه دې نه کچې بخو یو شو نام ذکر ها دا دې وې چا سره تنا زو اس په پیږي نه ذات نازل فن نه آج ته نظر شې دې په دې نه په اسم ظاهر په اسم ظاهر شې تش وکه نه پچا شې په اسم ظاهر شې اسم ظاهر ذکر کړی تش وکه نه نه ذکر نه ویلې کنه زکه چې په ضمیر شې چې کوم ته نظر ها په دې تش وکه نه زکه چې ضمیر شې یاد مو تفصیل وی یاد یې ساجي منفصل وی کزندیر متصل وی بیا په چپکین تیر متصل آیا مل نه څه کړه ها چپکین پھر تر آیا مل چې نو به کنه بل کنه زو نشي راځي دا نه ځکه او کوم منفصل وی پر کنه بیا پاس چې کوم دی اه کتا دې تنه زو پر کنه اپ یې طریقا سره ممکن نه دو دې پتی ما طریقا سره دې سوم کو سوم صدا اه کتا دې تنه زو نه ځکه چې نه به دا نه ځکه په مفصل شي روشي پدې ده کنه د پښه کته ده نه زو ختم کول ده نه زو نه دي چې جګړه ختم کول اپې طریقه سره ممکن چې په کومه طریقه سره شي کو کوفیونو به سرون کو چې هغه ورته به وپیږي دي تشوا کنه نه دی باندې کې نه نه ده کنه زه هېدی څه کړی دي زه تر تشوا کنه نه نه ذکر او بعد او ما وې ده کنه ها دا څه مزه هه چې وسه دي دغه دواره ته اعلان نه دي ها بعد او ما ذکر کړو څه کوي ویل زکه چې کدا څه وو چې نه ظاهر د هغه فعلانه نه مخشه وو څه شکه وو مخشه وو یا په لمان شه وو نه نه ځکه ها بیا په حواله فعل څه جیت دي اپ شامل ده څه شکه ها ها مثال کا دا دوا فعلان دي دا هغه ده چې څه ده عامل څه څه پشه دا زکه چې دا ثانیا کې کوم دي تلفظانو څه شو چې دا موجود وو دا کنه ها بیا دې د وجود نمک شه دې تلفظ نمک شه دا متحقو ګرځیدو دے دے منہ دار عامل پر یعنی سر کا داسی چی پلمان شے دیکھ رکھو داخل ذکر شو دا ہا تیسا دا پلمان شے جیدن غا دا پل فیر چیدن دے دا بیا کتنو پر دیکھنا دا فیر من دے تلفوزا نو شو چی دا متحق در دلاؤ دا کنا ہاں не е дека не беа хавала, тој беше али беа беше амели. Да победе. За нека. Опијаше тоа беше. Ша. Највече е арада кул вахеден, и не арадави да хаду да фелене, а нямала че да ја малу купизаре калсен пе егрес мушеш. Фахаза, фелека на. Бедата на зоче до. Фахаза. Дата на зоче фелене, енно ма јакуна ларбат аксамен. Да беше кадо посалвери кисме моне. پس ایک قسم ہے سرگر صورتی نہیں دی کیمکم الاولو اولا چکنی قسم دادا ان یتنازعا فی فاعلیت فقط چی دی تنازع فروشی دواری پا فاعلیت چی فقط پچا شی فاعلیت چی سیر این ایو فیلا داتا کزا کو چی دا او سای اسم مود پرسا دا فاعل دا رفا موویر کریے دو دا حبل فیلا داتا کزا کو چی دا او سای اسم مود پرسا دا فاعل دا رفا موویر کریے دو نقو زاربانی و اکرمانی زیدون ہمیں تو اے ذرا بنی اے ذرا با سرا کہ کنگ پہ دیکھا نہ مفعول و فعل ذکر تھا سکتا چه دے ضمیر منصوب مداخل دا مفعول دا چیز ہاں فاعل یہ نشتا نے دا ہا دا گئی چه دا دونوں مود پر اصل ہاں و اکرمنی دے پر مفعول و فعل ذکر چه دے ضمیر منصوب متصل دا مفعول دا ہاں تے دیکھا نہ ہاں و دا گئی اکرمنی چه دا دونوں مود پر اصل دا چیز نے فاعل دا ہاں نے ذرا بنی وی کہ مود پر فعل دا رفع مو ورت دو ہاں ہاں دا مال مو کو شکر ادا وہ جتنا اکرمانی وی چنا دا مودے پورا پہلے درف مو وی گلی دا سی ہاں دا مودے پورا معمول دا زانے تر یو سورات اسانی دویان سورا دا ان تنازع فی المفعولیت فقط چه دی تنازع سر روشی پا مفعولیت چی فقط ہاں پچاسے خلی پا مفعولیت چی جنگی زنانگے نقو ضربتو و اکرمتو زیدن ضربتو ورے یہ ضرب تو سارا فائل اخل ذکر چا سکتا ہم چیزا تو ان ضمیر دا دا یہ فائل ضمیر متقلیم ہم مفعولی نشتا ندائی وی چی دا زیدن رسا زیدن دا مود پر مفعول دا دا کنا دا ما دن رسا مو پشکر کرا جن وکرم تو سارا فائل اخل ذکر دا تو ان ضمیر دا کنا نرسا ذکر دا کنا نایوی چی مود پر دا زیدن مفعول دا جن دا ما دن رسا مو پشکر کرا دا ندائی چکنی پر مفعول شفقت رولا کن روح لا اچھا الثالث ہو دریاب تو رب داد ان یتنازع فی الفاعلیت والمفعولیت ہے چی دی تنازع تھا روشی پو فاعلیت و پچھا شہن ایو یہی چی دیت میں ظاہر مود پر اصدا فاعل دا ابلوی چی مود پر اصدا چی دی و یک دل اول الفاعل و تقضا کو احوالا فی الفاعل دیشا دی فاعل چی دی چیش وکن ایسا ہم افوض دیکھ کر ہوئی نایوی چی دیت میں ظاہر مود پر اصدا فاعل دا وسانی و تقاضا کو سنی فعل المفعول ادا چا نے مفعول جن نے ائے کہ مصرف فعل خود ذکر مفعول میں نشتا جن نے ہم دس ظاہر مو مفعول لا تو پبی نہ کو ضربانی و اکرمت زیدن سوچ دکے ضربانی دا حوالہ کے لجن نے ہاں اے دے سب مفعول ذکر دکنا دیکھو سکتا ہاں دایے دے مسو مت تھے ہاں یعنی کہ والا او مولا رکھن دے ہاں نا اے دا مفعول سے کوئی فاعل ہوئی لیکن مفعول ہوا خالص تھا نا نہیں ہے کہ دا وسط دے دون چدا دا مودے پورا فاعل دے ہاں وا اکرم تو اے دے سرا فاعل دے کر دا سکتا ہاں دون دے نے دا ہاں آ مفعول ہوئی جن نے نے کہ دا دے دے مودے پورا فاعل دے مفعول دے جی سمجھ کر اچھا الراجو سرورا عقصہ عقص دے دے دا عقص دے فش کے دے چاوالا چکن دیا مفعول ہو رہی واسانی سے ہو رہی فاعل ہو رہی نقو ضربتو و اکرمانی زیدون گورے ضربتو دا والا پہ لائدے سارا فاعل ذکر دا جن دی چا فکتا ہاں چا تو زمین دا ہاں مفعول ہو رہی جن دی ویچی مو مفعول نشتا نی دا زیدن مو دے پر مفعول دا ٹشوہ کا نا و دا اکرمانی ایدے سارا مفعول ذکر دا کندو ذکر ایدے میں سنو ہاں دا فکر ہو رہی چکن دی فاعل ہو رہی فاعلی نشتا نی آگا ویچی زیدن مو دے پر اصائی دیکن دی فاعل دا چکن اگر سورتی نہ دواتل کھانا کھانا دواتل ندا تانا دو چکن دا سلوے سورتی نہ سکنی دا آرو آتا چکن یہی کب باستا ہے ریائی قدر مدے بچ کیا جی باستا بھی چلو